हमें तेल कैसे मिला? तीसरा भाग। आप सोचेंगे कि अगर इन हाइड्रोकार्बन को और गर्म किया गया तो वे उबलकर गैस बन जाएंगे, पर वास्तव में यह हाइड्रोकार्बन गर्म करने से टूटकर छोटी चेन के परमाणु बन जाते हैं। जब जीवित कोशिकाएं रेत और अन्य चट्टानों के नीचे दबती हैं, तब वहां गैस, द्रव्य और ठोस का एक मिश्रण बनता है। धीरे धीरे यह मिश्रण नीचे की ओर रेत और रोड़ी के नीचे दबता है। इस दबी हुई रेत और रोड़ी को सेडिमेंट कहते हैं। जब रेत और अन्य पदार्थों की तह बहुत मोटी हो जाती है तो वो अपने ही वजन से दबकर सेडिमेंटरी यानी तलछटी पत्थर बन जाती है। साधारणतः यह पत्थर समुद्र के किनारे पर बनते हैं। जैसे जैसे समय गुजरता जाता है वैसे वैसे इस पत्थर की मोटाई भी ऊंची होती जाती है और तब समुद्र में से एक सूखी चट्टान ऊपर उठती है और समुद्र दूर चला जाता है, पर इन सूखी चट्टानों में भी हाइड्रोकार्बन होते हैं। हाइड्रोकार्बन का यह तेलयुक्त चिकना मिश्रण राख तेल कहलाता है। वनस्पतियों में अन्य प्रकार का तेल होता है, जैसे जैतून का तेल होता है। राख तेल को हम पेट्रोलियम कहते हैं। यह शब्द लैटिन भाषा से आया है। दूसरा अध्याय, पूर्व में तेल के उपयोग। जिन तलछटी पत्थरों में पेट्रोलियम पाया जाता है वहाँ की रेत और रोड़ी में बहुत सारे छोटे छोटे रिक्त स्थान होते हैं जिनमें हवा भरी होती है। जब यह तलछटी पत्थर पानी में डूबे होते हैं तो उन हवा के स्थानों में पानी भर जाता है। जब तलछटी पत्थर सूखे स्थान पर होते हैं तो भी यह समुद्र के स्तर से काफ़ी नीचे होते हैं जहाँ इनके चारों ओर पानी होता है। साधारणतः जमीन में नीचे के स्तर पर पानी होता है। इसी प्रकार लोग कुआं खोदकर पीने का पानी पाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि सूखी जमीन के नीचे तलछटी पत्थरों में हवा के जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं वे पानी से भर जाते हैं। पानी जैसे ही तेल भी इन छिद्रों में इकट्ठा हो जाता है, पर क्योंकि तेल हल्का होता है इसलिए वो पानी के ऊपर तैरता है। जैसे जैसे चट्टानें और अधिक पानी सोखती हैं वैसे वैसे तेल और ऊपर की ओर तैरता है और अंत में वो सतह पर आ जाता है। जब ऐसा होता है तो हाइड्रोकार्बन में जो गैसें होती हैं वे निकलकर हवा में मिल जाती हैं। बची हुई वस्तु एक मुलायमदार व लेपदार काला ठोस होती है। इस वस्तु को कई नामों से जाना जाता है। उनमें एक नाम है एशफॉल्ट। एशफॉल्ट डेड समुद्र के किनारे बहुतायत में पाया जाता है, इसलिए लोग इसे लेक एशफॉल्ट भी कहते हैं। इसका एक अन्य नाम बिटुमिन भी है, परंतु सबसे प्रचलित नाम पिच है। आम भाषा में हम इसे कोलतार कहते हैं। मध्य पूर्व एशिया में लोग प्राचीन काल से पिच का ही उपयोग कर रहे हैं। पिच चिपचिपा होता है और वो पानी में धुलता नहीं है। अगर लकड़ी पर पिच को पोत दिया जाए तो लकड़ी वाटरप्रूफ हो जाती है।